sa balalaka balutaka na bavwandaka ekalate eza na kati ya basi déjà depuis okenda na koma neti kaka bakende ke voyage bakola kaka oya yo mami okokola kaka masuwa na libongo ekobetaka loseba liboso ya konsema tokotiola mpe mpo na aéroport ebisaka tour de contrôle liboso ya kokita tokobuta mponio nakozela yo songa ata mikolo mponi nakozela yo nakokanga motema mema pre 365 jours nazalaka citron katikati ya malala ntango anoze okoya koluka ngai yeto nazalaka etabe katikati ya makema ntango a desert okoya kososa ngai nazalaka kinini katikati ya babonbon ntango a fievre okoya kopona ngai boni nakozela yo songa ata mikolo mponi nakozela nakokanga motema mema pre 365 jours ata salaire ya nzambe ezangi jour de pe assure nakokanga motema tia kofuta ye montre to calendrier bayebi mokolo kozonga kasi babombeli ngai mpona nini ata na kin service express epai ya jean marie molato tinata message nakozwa ozonga nakozela yo zonga ata mikolo mponi nakozela yo nakokanga motema mema pre 365 jours bafrukuchu staff de base ba mère en bouteillage chéri zongelanga na butwa lelo yo lelalelalelaka chéri zongelanga na butwa lelo yo ancien de sayo deni moucheni bikopitolo lelalelalelaka chéri zongelanga na butwa lelo yo Adomu Jangi Varianton Nakozela yo songa ata mikolo mponi nakozela yo nakokanga motema mema pre 365 jours nakozela yo zonga ata mikolo mponi nakozela yanga nakokanga motema mema pre 365 jours chando salai sevoskanda adula monga chéri zongelanga na butwa lelo yo lelalelalelaka chéri zongelanga na butwa lelo yo Yeah. studio Meko. Boss Maya.